Ja, hallo. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik hoor er niet bij. Ik ben van Radio Patapoe. We zijn live op de radio. Radio, dus ik ben Radio Patapoe. Patapoe? Ja. Waar staat dat voor? Patapoe? Nou ja, dat is gewoon een naam. Patapoe. Ja. Patapoe. Leuk. Goedemiddag. Ik ben Paul de Winter, de wijkagent. Ja. Live in de uitzending. Ja, het is live. Nou, wat leuk. Maar ik weet niet of dat gepast is, dus ik neem even afstand. Nou, dat mag. Of u zet hem even uit. Hallo. Ja. Goeiedag. Hallo. Hallo. Allemaal aanwezig. Ja. Nou, niet allemaal, maar... Goeiedag. Ja. Malcolm. Hallo, ik ben Hans. Zouwedekker, manager Thor. Hi, Zouwedekker, manager Thor. Malcolm. Zouwedekker. Ja. Hi. Nou, er is nu een soort voorstel rond. Iedereen geeft handjes. Ja, ja. Goeiedag. Hi, ik ben Zoe. Clint. Zoe is van... Handhaving van de Thor. Is er wat een probleem? Handhaving van de Thor? Ja, Thor, is het team handhaving openbare ruimte? Open? Yes. Dus dat is een luxere benaming voor handhaving met de vloer. Oké. Okay. Wat zei die naar aanleiding van de brief? Ja. Een van jullie heeft een mail gestuurd naar Eva. Ja. Ja, hij heeft Ronald, maar hij is er niet. Ja. Ronald is er even niet. Nee, ja, hij is er niet. Hij is uitgeput. On our lunge. Okay. Ja, of gisteren. Hij is jarig vandaag, zo. Ook nog? Ja, ja, ja. Hij is 50. Dan ben ik 50 geworden? Ja, ja, ja. Nou, dan weet ik zijn geboortedatum. Ja, ja, ja, ja. Kijk, dat is één. Hey, die hebben we vast te pakken. Ik denk niet dat hij dat moeilijk over doet. Nee. Maar is het oké als we even met jullie in gesprek gaan? Ja, even kijken, want wie van u bent wel en geen bewoner? Ik ben een bewoner. Ik ben logeer. Logeer. U ook? Van de Green Tribes, ja. Weet je wel, ja. 1, 2, 3, 4. Ik wil hier gaan wonen, als dat kan. Je wil hier gaan wonen? Ja, ik ook. Hij is een nieuw kaveltje huren. Ik kom graag met jullie praten, hoor. Kaveltje huren. Maar dan ben jij nummer 11 dan. U bent ook de gast, hè? Oké. Ik ben logeer. U bent supporter. Om even met de deur in huis te vallen. Ja. Ik zou graag even straks jullie namen noteren. Oh. Dan weten we in ieder geval wie hier aanwezig zijn als bewoner, zeg maar even. Ja. Dan hebben we daar een beetje zicht op. Ja, ja, ja. Ja, eventjes situatie op dit moment zo. Eigenlijk is het landje gekraakt. Ja. Nou, we hebben het initiatief genomen om dit in gebruik te nemen. In gebruik te nemen. Het is een mooie bewoording, zeg maar. Ik vind het wel heel netjes dat jullie in ieder geval die brief even eruit hebben gestuurd. Jullie hebben natuurlijk een aflopend contract op het vorige stukje land. De Overschietstraat was dat, 1 december. Nou, in ieder geval, jullie zitten hem niet in de weg. Dat vind ik ook wel zo netjes eigenlijk. Hij heeft al die tijd wel jullie gedoogd daar op het landje, 1 december. Evenredig ons niet de bedoeling is om hier... voor te zetten als we in de weg zitten voor een plan, dan zijn we er weg gaan. Maar nu zitten we wel even voor een voldoende situatie terecht eigenlijk. Ja. Jullie moeten daar weg, jullie gaan dit in gebruik nemen. Ja. Alleen dit mag ook niet. Ja. Ja. Dus ik weet niet of jullie zelf al toekomstplannen hebben? Of een... Ja, we zijn in onderhandeling met de gemeente over een officiële vestigingsplek. Maar de gemeente is een beetje... Met wie zijn jullie in onderhandeling? Afdeling Vrije Ruimte. Afdeling Vrije Ruimte, daar staan we hoog op de lijst. Ja. En we maken al meer dan 2 of 3 jaar zijn we in een gesprek over een plek. Ja. En de gemeente, hoe noem je dat in het Engels, procrastinating. Het wordt maar uitgesteld en er wordt van de kastje naar de wal gestuurd en er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Ik maakte eerder deel van een ander gezelschap, geloof ik. Dat is meer dan 10 jaar geleden. Zo lang? Dat is meer dan 10 jaar geleden. Toen was de groep ook 200 man. Dat is toen we op het terrein van waar nu het festival is zaten. Jullie verwachten dat de gemeente jullie een voorstel gaat doen om ergens te gaan staan? Nee, wij hebben een voorstel gedaan aan de gemeente. En de gemeente doet voorstel aan ons. En wat is jullie voorstel? Vrije ruimte. Vrije ruimte. Wij willen graag een ecodorp bouwen. Maar jullie hebben geen concrete locatie van, Nee, want dat is nogal moeilijk te krijgen. Ik denk dat er allerlei potentiële plekken, noem maar op. Maar ja, er gebeurt niks, weet je wel. En 1 december moeten we gewoon weg. We gaan niet de vakleuspanden. Hey Patrick. Met Paul. Ik ga even met hun in gesprek. En ik bel je straks anders even terug. Ja, is goed. Doei Patrick. Maar willen jullie thee of koffie? Nee, hartstikke vriendelijk bedankt. Nou, een kopje thee. Of je nee. Dat vind ik wel lekker. Nee, dat is nog te vroeg voor. Gewoon als je hebt zwarte thee. Daar hebben we. Nou ja, die is... Ik vind het wel lekker. Nee, kopje thee. Oké, nee, luister even. Maar oké, op dit moment zijn dus eigenlijk meerdere... Wacht even hoor, Mark! Jij moet hier zijn. Hij is nog geen bewoner. Hij heeft ambities. Maar je hebt dus eigenlijk meerdere trajecten tegelijkertijd naast elkaar lopen. Jullie zitten in een situatie, ja. Jullie nemen deze in gebruik. Ja. Maar er zit er ook nog eens een keertje, lopen jullie bij de gemeente aan te geven van hey, we hebben niet meer locatie nodig. Dat gaat niet hand in hand in één keer zo vaak over elkaar. Dus er staat hier nu voor een situatie die eigenlijk illegaal is. Ja, dat was het op de vorige plek ook. Ja. Officieel. Dus dat is ook ja, maar dus dat was een grondeigenaar die jullie, jullie huisvesten. Dan ben je eigenaar, dan mag je iets doen. Ja. Alleen je mag officieel niet kamperen op niet-campings. Nee, dat is correct. Het is ook buiten het bestemmingsplan, et cetera. Wij zitten nog eigenlijk een beetje in de verkenningsfase. Wat moeten we hier met deze situatie aan? Wat we wel weten, is dat dit niet mag. Dus wij gaan wel een standpunt daarin innemen. Jullie krijgen allemaal, als het goed is, deze week krijgt iedereen nog een algemene brief uitgereikt. Dat het in principe niet toegestaan is om hier gebruik te nemen en hier te wonen. Hier de caravan te stallen, et cetera. Ja, ik zet er nog steeds geen termijn dan op. Want we gaan nog steeds uitzoeken, hey, welk traject kunnen we gaan bewandelen om te kijken wat een eventuele oplossing is. Nou ja, het uitgangspunt is niet eens, denk ik, om jullie te helpen. En dat klinkt misschien heel naar. Dat maar de gemeente die we zoeken een oplossing. Ja, dat is hetzelfde een beetje voor mij, de oplossing. Ja, maar misschien voelen jullie niet geholpen bij de oplossing die de gemeente biedt. Dus daarom wil ik het geen helpen noemen. Er is één dingetje aan de hand. Wij hebben een keiharde deadline van 1 december. En dan moeten we niet alleen weg zijn, maar dan moeten we het ook bezemdroog hebben opgeveegd. Allemaal. Daar? Ja. Nee, maar wat daar speelt, hebben we het nu niet over. Nee, wat maar dat betekent wel dat wij geen tijd hebben. Oké. Okay. Nou ja, kijk, ik heb geen tijd. Nee, maar ik begrijp dat er een situatie is die daar is. Alleen maar dat jullie die grondeigenaar die jullie al die tijd heeft gedoogd en eigenlijk wel willend tegenover jullie is geweest. Jullie willen hem niet in de weg zitten, dat begrijp ik ook wel. Dus ik begrijp dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar of die keuzes altijd wel of niet toegestaan zijn, dat is natuurlijk een andere discussiepunt. En daarvoor zijn wij hier. Ja. Volgens mij hebben we ook een contactpersoon met de gemeente. En die is hier ook gewoon geweest. En die hebben ook met ons gesproken. Iva Schurs. Dat zou best kunnen. Dat weet wel met allemaal. Ja. En daar is ook contact mee. En daar zouden de onderhandelingen verder mee verder gaan. Hij is ook gesprekspartner voor ons allebei, voor Paul en mij. Okay. Ja. Hij komt ook natuurlijk ook op voor zijn deel van zijn belangen. Wij komen op voor wetgeving, regelgeving. Ja. Je hebt er natuurlijk een gemeentemedewerker, een gebiedsmakelaar heb je erbij zitten. Er zitten zoveel partijen bij, zoveel meningen, zoveel visies. Dat heeft eventjes tijd nodig. Maar wat ook belangrijk is, is dat die partijen, die hebben taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ja, en dan wordt ze op afgerekend. En die taak van handhaving is om jullie mede te delen dat je hier iets aan het doen bent wat niet mag. Ja. Exactly. Je gaat de openbare weg, dit maakt deel uit van bermen en grasvelden van de gemeente, maakt het deel uit van de openbare weg. Ja. Daar ga je gebruiken als stalling, CQ slaapplaats. Met caravans en andere attributen. Dat mag niet, het is gewoon APV. Hey, maar dit is daar toch geen openbare weg? Dit is openbare weg. Dit stuk land? Ja, jullie zijn er toch ook vrijgekomen? Jullie hebben niks gedaan of gesloopt? Of... Het is openbaar toegankelijk. Ja, het is vrij toegankelijk. Zonder slagbomen, zonder te moeten betalen, wat dan ook. Jullie hebben het ook gewoon in gebruik genomen. Valt het onder openbare weg? Het is op dit moment niet in gebruik. Een plekje in het park kunnen nemen. Het Vondelpark is hetzelfde, is ook openbare weg. Alleen het gaat s'avonds dan wel met een hek dicht. Ja. Om 10 uur of zo. Maar we hebben een beetje plekje uitgezocht. Het was corona. Okay. Maar de mededeling is, dit maakt deel uit van het eigendom en de gemeente Amsterdam. Het is openbare weg en vrij toegankelijk. Wij kunnen er ook zo oplopen. Daar mag je geen kampeermiddelen neerzetten, daar mag je geen auto neerzetten. Want je rijdt op een groen strook, dus mag je geen auto's neerzetten. Er zijn meerdere, zeg maar even simpel gezegd, strafbare feiten. APV of RVV, overtredingen wegenverkeerswet. Dat is één. Dat is geen afgesloten. En daarnaast heb je bestemmingsplan. Dit is een bestemd gebied om te gaan ontwikkelen voor bedrijven die elders uit Amsterdam weg moeten. Want er komt woningbouw, dan moet dat bedrijf weg. Die komt hier op een kantoor op de Heining en daar zitten mensen van de gemeente en die zeggen, oh, wil jij een heel groot bedrijf, die Wasstraat, die bekend is, die hier misschien wil gaan komen. En die krijgt dit aangewezen, die gaat het pachten van de gemeente, die gaat betalen en die koopt daarmee zijn recht om hier een bedrijfspand neer te zetten. Maar, dus en dat gaat ook in het bestemmingsplan passen. Was er niet een probleempje met de grond of zo? Ja, er kan een probleem met de grond zijn, dat is een ander hoofdstuk. Maar er is zodanig probleem dat er een aantekening op een kadaster zit, waardoor je niet zomaar hier... Maar een ander hoofdstuk. De intentie is eigenlijk dat dit voor ruimte, zo noemen we dat project, zeg maar. Dus inderdaad bedrijven die hun grond opgeven in de gemeente Amsterdam, kunnen ze hier eventueel in terecht. Ja. Wat er hier gebeurt is eigenlijk dus inderdaad niet volgens het bestemmingsplan. Het is slapen op de openbare weg. Het is het eigenlijk toe-eigenen van een stuk grond wat niet... Het wetboek van strafrecht, APV, bestemmingsplan. Heel veel dingen zijn er niet meer goed. Dus dat is ook het standpunt eigenlijk wat we ingenemen. Dit is niet toegestaan. En dat is ook de brief die jullie allemaal krijgen. Er zit nog geen termijn aan van dat jullie nog weg moeten. Want we gaan eerst daarin kijken van wat zijn de mogelijkheden. Wat zijn jullie mogelijkheden en wat is redelijk. Want we willen het wel in redelijkheid blijven communiceren ten alle tijden. Ja, ten ik denk dat het belangrijk is. Iets wat speelt bij dat tijd gebeuren. Ja, maar ik wil even iets zeggen over dat tijdelement. Hè? Want ik wil, 1 december lijkt misschien ver weg voor jullie of zo. Maar we hebben in 6 jaar op die andere plek hebben we enorm veel opgebouwd. Wat allemaal... Ja. Afgebroken en dan wel afgevoerd, dan wel hierheen getransporteerd moet worden. En dat is een enorme net, klus. We hebben het niet over termijnen, hè? Heeft hij net gezegd. Ja, dus we gaan niet zeggen 1 januari, 1 december, 1 maart. Als er dan een keer een termijn gezet wordt, dan wil ik wel dat daar rekening mee gehouden wordt. Dat wij tijd nodig hebben maar om te verhuizen. Wij zijn niet de partij die daarover beslissingen gaat nemen. We komen nu vertellen dat we hebben uw brief ontvangen. Ja. We gaan er iets van vinden. Dan gaan we ook een standpunt in nemen. Maar we gaan er niet in gelijk met harde vuist erin. We gaan er nog om tafel zitten. Dan gaan meerdere partijen gaan een plasje erover doen. Om het eventjes zo te zeggen. Jullie krijgen ook nog een gelegenheid om daarin met Iva Scheurs waarschijnlijk eventjes daarin eigenlijk jullie te verwoorden. Die brief is al een hele mooie aanleiding. Daar zie ik er graag meer van als het nodig mocht zijn. En dat is op dit moment eigenlijk de situatie. We zitten nu niet gelijk van dit is niet zo, dit moet zo. Het is gewoon de eerste aanzegging, dat wat hier nu gebeurt, mag niet. Er heeft 3 jaar geleden is er één meneer met 1 camper en een caravan erachter. Die is hier ook het terrein opgereden. Dat heeft een week geduurd. En toen hebben wij samen tegen die meneer duidelijk gemaakt dat wat hij doet niet mag. Nu zijn het er wat meer. Hè? En jullie hebben, alles heeft een reden. Die meneer die met die ene camper en caravan, die moest ook ergens anders weg. Alles heeft een reden. En los even van wat we er persoonlijk, of nou niet persoonlijk, ambtelijk van vinden. Er zijn vanochtend afspraken gemaakt, wat Zoe net vertelt. En dat betekent de aanzegging doen dat wat jullie doen hier mag niet. Dat betekent dat we formeel zeggen, dit moet stoppen. Jullie moeten hier weg. En dan weet je het. Dat zit. Ja, en dit zit. En daarnaast loopt er nog een ding van met Iva Scheurs. Die kan voor jullie misschien nog bemiddelen. Zoeken naar een oplossing. Ja. Maar het zijn verschillende trajecten die naast elkaar heen lopen. Het mooiste is als jullie het ook nog een keer met Ronald konden... Ja. Als Ronald een keertje in de kazerne, wil ik best met gesprek hebben. Ja, die nummer hebben waarschijnlijk is hij er morgen weer. Dus, Als jullie het goed vinden, noteer ik even wat namen. Ja, snel. Want we willen even weten met wie we te maken hebben. Dus als je een bewoner bent, dan hebben we graag je gegevens. Mijn collega's die gaan even terrein op. En dat voelt misschien indringend omdat jullie woning is. Dat ze even met foto's maken. Hebben jullie bezwaren daartegen? Ja. Mijn collega's die moeten eventjes foto's maken van de objecten die er staan. Het is jullie woning, dus het kan indringend voelen. Dus ik wil vragen aan jullie... Vinden, nee, niet binnen, alleen aan de buitenkant. Vinden jullie dat erg? Nee? De wc mag ook van binnen gefotografeerd worden. €50 per foto. Ja, mag ik dan een beetje zo... Wat mag je? Als ze nou hobbelen zo een beetje. Zoe. Ja. Oké, sorry Zoe. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb het vooral nog voor je. Ja, top. Oké, nou goed. Er gaat nu nog wat praktische info uitgewisseld worden. Nou Vince, volgens mij is wat hij zei, is wat niet mag, ik ga kan hier nog steeds. Blijf me wel hier met Sorry. Ja, wat niet mag, kan nog steeds. Dat is eigenlijk de boodschap van deze mensen, geloof ik.